Tu Trójka, właśnie minęła 19. Serwis przedstawił Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Niewidoma pacjentka wygrała proces, który wytoczyła ośrodkowi zdrowia. Lekarze nie wpuścili jej do gabinetu z psem przewodnikiem. 10 tysięcy złotych kary dla prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Jakie jest najlepsze miejsce pracy w Polsce? Znamy laureatów rankingu. Niewpuszczenie do gabinetu lekarskiego pacjentki z psem przewodnikiem narusza jej prawa, orzekł krakowski sąd okręgowy. Sędziowie rozpatrywali pozew Rzecznika Praw Obywatelskich i niewidomej kobiety przeciwko gabinetowi okulistycznemu. Właściciel ośrodka zdrowia musi teraz zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji szkolącej psy oraz 1000 złotych Jolancie Kramarz za naruszenie jej praw, mówi sędzia Jarosław Tyrpa. To nie jest tak, że pani Jolanta Kramarz chciała przyjść do tego gabinetu z psem dla kaprysu, dla zachcianki, ale dlatego, że ten pies stanowi formę i możliwość jej poruszania się poza miejsce zamieszkania. Stąd też w ocenie sądu okręgowego ma to charakter dyskryminujący. Jolanta Kramarz mówi, że poczuła się pokrzywdzona, zwłaszcza, że była w trudnym momencie swojego życia. Byłam po operacji usunięcia gałki ocznej i dostałam pisemnie odpowiedź, że niestety, ponieważ tutaj się toczy jeszcze sprawa związana z psami przewodnikami, to wizyta moja została anulowana. I są mi proponowane inne gabinety, które dla mnie nie były po prostu równoważną ofertą. Decyzja lekarza była podyktowana dobrem innych pacjentów, wyjaśnia Katarzyna Błasiak, radca prawny reprezentująca przed sądem ośrodek okulistyczny. Klient nigdy nie miał w zamiarze zdyskryminowania pacjentki. Sąd uznał inaczej. No i tutaj przekaże klientowi, jaka kwota została zasądzona i będziemy musieli tą kwotę uregulować. Wyrok jest prawomocny. 10 tysięcy złotych kary dla prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. To konsekwencja nieobecności na dzisiejszej rozprawie. Komisja wezwała prezydent Warszawy do złożenia zeznań w charakterze świadka. Szef komisji Patryk Jaki mówi, że zeznania mogłyby mieć kluczowy wymiar dla sprawy dzikiej reprywatyzacji. Wiedza jest na pewno unikalna, ponieważ też nie wiedzieć z jakich powodów, nie możemy się tego do dzisiaj dowiedzieć. Dlaczego pani prezydent sama chciała nadzorować akurat biuro, które wydawało decyzje reprywatyzacyjne? Zeznania przed komisją złożyła za to przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Prowadzenie firmy w etyczny sposób i równe traktowanie przez pracodawcę, tym wyróżniają się laureaci tegorocznej listy najlepszych miejsc pracy w Polsce. Ranking został przygotowany przez firmę badawczą Great Place to Work. Wyłoniono 25 laureatów w dwóch kategoriach, średnich i dużych firm. Pierwsze miejsce na listach zajęły odpowiednio Mercedes-Benz Bank z sektora usług finansowych oraz Cisco Poland, firma działająca w obszarze IT. Prezes zarządu Great Place to Work w Polsce Maria Zakrzewski wyjaśniła, że dla pracowników ważne są m.in. jasne zasady awansowania. Na pewno bardzo ważne jest wypracowanie dobrych zasad, tak? Na jakiej zasadzie ludzie mogą rosnąć, awansować. Druga rzecz, trzymać się tych zasad. Kolejna sprawa to zastosowanie z żelazną konsekwencją pewnych zasad na najniższych szczeblach menedżerskich. To jest pewnie też kwestia umiejętności tych menedżerów, bo weźmy chociażby coś takiego jak wytłumaczenie pracownikowi, dlaczego jednak nie przyznano mu awansu. Listę 25 laureatów przedstawiono podczas uroczystej gali, która została objęta honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem strategicznym była Konfederacja Lewiatan i Global Impact Network Poland. Martwy morświn wyłowiony przez rybaków z rowów w Pomorskiem trafił do naukowców ze stacji badawczej w Helu. Prawdopodobnie ssak zaplątał się w sieci rybackie, mówi rybak Andrzej Dobrzycki. Te ryby jako takie nie występują na Bałtyku. One są tylko i wyłącznie w trakcie migracji podczas sztormów z Morza Północnego. Ten morświn został złowiony w sieci dorszowe, które były przy okazji, jak to się mówi. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to morświn, a raczej spodziewaliśmy się, że to może być foka po zobaczeniu dużej ryby w sieciach. W Bałtyku żyje niespełna 400 osobników tego gatunku. Są one pod ścisłą ochroną. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. W studiu Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, muszę się przyznać, że trochę zazdroszczę Jankowi i Adamowi. Oni na miejscu. Atmosfera niesamowita, słyszałeś? Tak, słyszałem. Oczywiście Stadion Śląski to magia i każdy z nas kibiców chciałby tam dziś być. A reprezentacja Polski wraca na Stadion Śląski po 9 latach. Mecz Polaków z Koreą Południową będzie oglądał m.in. wymieniony, wspomniany Janek Kałucki. Janku, czy już wiemy, w jakim składzie zagramy? Jeszcze nie. Oficjalny skład mamy poznać o 19.30, ale mamy pewne przecieki. I w bramce najprawdopodobniej zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Przed nim mają stanąć Artur Jędrzejczyk, Łukasz Piszczek, Kamil Glik i Michał Pazdan. Następnie Maciej Rybus, absolutny debiutant, czyli Taras Romańczuk, Krzysztof Mączyński i Piotr Zieliński, a w ataku Kamil Grosicki i Robert Lewandowski. Stadion jeszcze świeci pustkami, ale jak powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakub Kwiatkowski, dziś na legendarnym Stadionie Śląskim ma zasiąść ponad 50 tysięcy widzów. Organizatorzy przygotowali specjalną oprawę. Widziałem ubraną na galowo orkiestrę górniczą, a na każdym krzesełku leży biała albo czerwona folia, która utworzy gigantyczną flagę. Śląsk stęsknił się za reprezentacyjną piłką. Na taką okazję czekał 9 lat. Wcześniej miejscową publiczność radował Gerard Cieślik, później Włodzimierz Lubański, potem Zbigniew Boniek, a dziś czekamy na popisy Roberta Lewandowskiego i spółki. Pierwszy gwizdek za godzinę i 40 minut. Dziękuję, to była relacja Jana Kałuckiego. My się szykujemy do kibicowania biało-czerwonym. Nasi grupowi rywale na mundialu swoje spotkanie towarzyskie mają już z głowy. W Belgii, konkretnie w Liège, Japończycy zagrali z Ukrainą i przegrali 1-2. Trwa spotkanie gospodarzy Mistrzostw Świata. Rosjanie grają z Francuzami i przegrywają na początku drugiej połowy 0-2. A przed nami takie szlagiery jak Hiszpania, Argentyna, Anglia, Włochy czy Niemcy, Brazylia. Po piłce podnoszenie ciężarów i bardzo dobre wiadomości z Bukaresztu. Joanna Łochowska wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w kategorii do 53 kg. Teraz dwa kółka i jubileuszowa 75. edycja Tour de Pologne. Co prawda zostało do niej jeszcze trochę czasu, ale dyrektor imprezy Czesław Lang już dziś zdaje się mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. To rok wyjątkowy dla nas, ponieważ obchodzimy jubileusze, obchodzimy 90. urodziny Tour de Pologne, 75. edycję i 25 lat, jak już robimy ten Tour de Pologne w nowej formule, więc te doświadczenia, które zdobyliśmy przy organizacji i to, co widzimy, co się dzieje w kolarstwie. Postanowiliśmy, żeby etapy tegorocznego Tour de Pologne nie były za długie. Szykuje się naprawdę wielka uczta kolarska. Startujemy tutaj w Krakowie, kończymy w Bukowinie resort Bukowina, królewskim etapem, już takim tradycyjnym. Tour de Pologne rozpocznie się 4, a zakończy 10 sierpnia. Na początek maja zaplanowano arcyciekawy pojedynek bokserski. Rękawice mieli skrzyżować Saul Canelo Alvarez z Gennadijem Golovkinem, a stawką miały być pasy mistrzowskie trzech prestiżowych federacji w kategorii średniej. Tyle, że nie wiadomo, czy do walki dojdzie. Meksykanin został przyłapany na stosowaniu niedozwolonego klenbuterolu. Stwierdził, że skażone było mięso, które spożył. Kompletnie nie kupuje tego tłumaczenia Golovkin. Znowu to meksykańskie mięso? Dajcie spokój. Problem jest jeden i nazywa się Canelo. Korzysta z niedozwolonych środków, a wszyscy udają, że tego nie widzą. Zżyma się pięściarz z Kazachstanu. Alvarez został zawieszony, ale tylko tymczasowo, bo walka ma wygenerować tak duże zyski, że grzechy Meksykanina mogą pójść błyskawicznie w niepamięć. Kolejny Sport w Trójce po 21. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Prognoza pogody na jutro bardzo podobna do tego, co obserwowaliśmy za oknami dzisiaj. Zachmurzenie będzie duże. Synoptycy nie wykluczają słabych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Sam śnieg możliwy na Pomorzu i w górach. Maksymalnie od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 4 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Wiatr raczej słaby, ale w górach będzie wiało w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy jutro punktualnie o 16:00. Magiel Wagi już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grivia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty. Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie.

Dobry wieczór się z Państwem. Dzisiaj, jak to się rzekło, samotny biały Wagiel, gdyż mój kolega współprowadzący był łaskaw udać się gdzieś w zacisze i zapuszczać włosy, co część z Państwa zapewne widziało na zdjęciach. Dlatego zapuszczenia widać potrzebuje spokoju i odosobnienia. W związku z tym, no ja sam dzisiaj Państwu ten wielki tydzień wypełnię, a dokładniej muzyka, którą przyniosłem. Muzyka no raczej mało dość bigbitowa, czyli higieniczna. W dużej mierze składająca się z polskich artystów, z polskich wykonawców, choć nie tylko. Natomiast poruszająca się w różnych sferach, strefach językowych. Bardzo ekumeniczna, nie bójmy się tego słowa. No, zaczęliśmy od płyty zespołu, która wstyd, że nigdy się u nas nie pojawił do tej pory, zdaje się. Ensemble Peregrina to jest kwartet wokalny. Na czele owego kwartetu dyryguje, owym kwartetem prowadzi i wymyśla koncepcję kolejnych płyt, bo jest to już czwarta płyta. Stoi pani Agnieszka Budzińska-Bennett, mieszkająca w Bazylei od lat. No i współpracująca z artystami zagranicznymi. Kwartet jest, zdaje się, trzy osoby są nie nasze. Raz, dwa, trzy. A nie. Jest jeszcze pani Agnieszka Tuto. Oprócz tego są artyści zaproszeni, tak jak tutaj można było usłyszeć, co to było. Była, proszę państwa, no były jakieś instrumenty, coś, harfa była, był fidel, była lira. Co jest ważne rzeczywiście dla państwa, mam nadzieję, że taką płytę powinien mieć każdy chyba, gdyż pomieszcza ona utwory średniowiecza od XI do XV wieku, dotyczące, związane przede wszystkim ze świętym Wojciechem, ale i z Chrobrym. Bo pieśń, którą państwo przed chwilą usłyszało, to jest pieśń całkowicie zrekonstruowana. To jest pieśń pod tytułem Omnis etas, omnis sexus. Powstała po śmierci Bolesława Chrobrego z kronik Gala Anonima. No i lekko przerobiona. Pani Agnieszka pisze, że jest to lament upersonifikowanej Polski, wdowy wzywającej ludzi wszelkiego wieku, płci i stanu do powszechnej żałoby po wielkim władcy. Fajnie sobie przy okazji tej płyty poczytać książeczkę, ponieważ pani Agnieszka jest niezwykle kompetentna, bardzo dobrze spenetrowała pieśni średniowiecza. Zresztą przy okazji każdej płyty opisy przez nią zamieszczone są niezwykle bogate, intrygujące, a zwłaszcza cała kwestia rekonstrukcji, ponieważ ona troszkę te formy uwspółcześnia, nie tworząc jakby jakiegoś dziwnego, za przeproszeniem, nowotworu, tylko rozszerza troszkę foremkę, no chociażby tutaj przez dodanie owej liry i harfy i przez bawienie się, łączenie różnych form średniowiecznych pieśniach. No dobrze, rozgadałem się. Kapela ze wsi Warszawa, no to będzie po polsku, z tego co pamiętam. Będzie, proszę państwa, z kapelą ze wsi Warszawa śpiewała pani Marianna Rokicka. Między innymi zaśpiewa o tym, że skowronecek śpiwo, dzień się rozwidniwo, stoi Kasia w okenecku, gości się spodziwo. Thank you. Skabruneczek śpiewa, dzień się rozgiel niebo. Stoi Kasia w okonecku, goście się spodziewa. Lec po małych chwili jedzie Jasio miły i przy jego podwóreczko czapeczki uchylą. Co było czynie pierścioneczek sprawy rączki z dziupsy. On je pierścioneczek, ona chusteczkami, będziemy se roczek chodzić z cudnej urody wystąpienie, bardzo zresztą w duchu naszej higieny, ponieważ pełen eklektyzm, sam tytuł Raga Mazowiecka, więc coś na kształt Alapu, czym jak Państwo oczywiście doskonale wiecie, jest wstęp do każdej ragi grany tak ad libitum, do tego troszkę skala rozszerzona, takie cymbałki sprawiające wrażenie tambury, chwilę tam zrytmizowania, przyspieszenia i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście wszystko bardzo umowne, ale bardzo smacznie, bez żadnej cepeli połączone, pięknie zaśpiewane. No dzięki za wiadomości te, jak to się mówi, nie tekstowe, tekstowe to są SMS. Jak to się mówi, wiadomości wysyłane przez internaut? No dzięki. Mailowe to jest po polsku. A nie ma jakiegoś elektronicznego. A za pocztę elektroniczną. Tak się cieszą, że poczta elektroniczna tak fantastycznie działa. Pani Beato, no proszę się przyszywać spokojnie na szare. Widzę, też panią wzięło o tej porze roku jakoś tak mam, ale to się pewnie zmieni niebawem. Duch gór, który państwo znacie oczywiście świetnie, nie ma. Trudno sobie wyobrazić lepszą porę na ducha gór niż tydzień. Ten nasz wielki duch gór to oczywiście Trybunie Tutki z kwintetem gruzińskim. Kurczę, jak to blikuje, te srebrne litery. Urmuli. Przepiękna płyta, już się nią zachwycaliśmy. Państwo się też nią zachwycało. No więc znacie Państwo tą płytę już świetnie na pamięć, podejrzewam, więc sobie pośpiewacie. Pojawia się obcy język na początku, co pewnie Państwo szybko wykryją. po to, by się zamienić potem w nasz ojczyźniany, przepiękny polski, góralski język. Powstańcie, przodkowie. Ласки юга сон, от кролов. Przepięknie śpiewało państwo jedno i drugie. List internetowy, no słusznie. Pani Ela się dziwi, że pan Bartek z długimi włosami. Dla mnie długie włosy, czy farbowane, czy kolczyki u faceta, tatuaże i te idiotyczne podgolone łby, to koniec świata. No, no właśnie, z tymi tatuażami ma pani rację, że to idiotyczne pewnie. Ale fajnie czasami od czasu do czasu zidiocieć, myślę sobie. A to nie trudno chyba w czasach miłościwie nam panujących. Teraz, proszę państwa, będzie po bułgarsku. Prestepo Zamardo. Zespół Trzeci Werba. To bardzo, no, prezentowany wielokrotnie, a potem jakoś nastąpiła przerwa, nie wiem czemu. No to jest taka orkiestra nasza, której płyty w każdym porządnym sklepie na świecie można znaleźć i to bardzo cieszy, gdyż to nasi, wszystko nasi. Pani Maria Natanson na przykład aranżuje i dobiera najczęściej repertuar i przepięknie śpiewa, co teraz państwo usłyszycie, ponieważ piosenka jest w języku bułgarskim. Tekst napisała Papusza, słynna, nie ma pani Iwanki, żeby przetłumaczyła, ale pani Agnieszka jest, która okazuje się też świetnie zna bułgarski i szybciutko dostarczyła mi tu napisane na kolanie tłumaczenie. Ty koniu, mój koniku, kochany, na stepie przy mnie nie pozostawaj, zanieś mej matce chusteczkę białą, by spotkała mnie w swoim śnie. Thank you. Cudnie, cudnie śpiewali. Chciałem też powiedzieć, że gościnnie wystąpił Bart Pałyga, grający tu na sarangi i używający śpiewu gardłowego. No, w związku z tak wielojęzyczną audycją w dniu dzisiejszym, a to przecież nie koniec, jeszcze będzie język włoski, jeszcze będzie po islandzku, jeszcze będzie i po niemiecku. No to teraz pani Agnieszka Obrzańska prowadzi państwa w terenie kultury. Sam jestem ciekaw, w jakim języku. Dziś kierunek Łódź. Teren. Kultura. Spoglądamy w przyszłość, bo do tegorocznej edycji fotofestiwalu, jednego z ważniejszych festiwali fotografii w Polsce, zostało jeszcze sporo czasu. Ale, znamy już pewne szczegóły. Po pierwsze... W tym roku fotofestiwal od 21 czerwca do 1 lipca 2018 roku. Mówi Marta Szymańska. Zmiana daty, ponieważ po raz pierwszy tak późno, zaraz przed samymi wakacjami, zwykle festiwal rozpoczynaliśmy w maju, tym razem zawsze mieliśmy takie ambicje, żeby stać się pierwszym festiwalem w tych festiwalowych wakacjach. Myśleliśmy zawsze, że byłoby wspaniale, gdyby początkiem był właśnie fotofestiwal. To zacznijmy od najważniejszego. Na czym festiwal koncentruje się w tym roku? W tym roku tematem jest human nature, czyli ludzka natura. Bardzo dużo czasu nam obmyślenie odpowiedniego tematu zajęło, żeby rzeczywiście było o tym, o czym chcemy opowiedzieć, żeby było o tym, o czym opowiadają artyści, których zapraszamy. I tutaj przede wszystkim skupiamy się na temacie natury, która w fotografii jest, wydaje się, takim jednym z kilku najbardziej klasycznych tematów. I nas zainteresował i zainspirował temat antropocenu. I właśnie w kontekście antropocenu będziemy mówili o naturze i o tym, jak współcześnie fotografowie tę naturę przedstawiają. Ten temat ma wymiar dwuznaczny i bardzo świadomie. Z jednej strony chcemy pokazać tą naturę, która jest bardzo mocno przeorganizowana przez człowieka, a z drugiej strony mówimy właśnie o człowieku jak takiej jego potrzebie panowania. I te zależności staną się punktem wyjścia dla wystaw i spotkań z artystami i specjalistami z różnych dziedzin. A my do tego znamy już finalistów Grand Prix Fotofestiwalu. 10 wybranych przez jury artystów pokaże swoje prace na wystawie. A wśród nich... Będziemy pokazywali Dianę Lelonek, polską artystkę, która także wpisuje się w temat, o którym wspomniałam, która pokazuje obiekty, które są takim konglomeratem, taką mieszanką wytworu ludzkiego i natury. Będziemy pokazywali także ciekawy projekt artystki, która się nazywa Mia Auto i która opowiada trochę o tym, jak oglądamy fotografię i w ogóle o tym, w jaki sposób patrzymy i jakie bywają nasze uprzedzenia. A na poziomie wizualnym są to przepiękne zdjęcia ludzi, albinosów. Będzie... bardzo ciekawy projekt Aleksandry Poliny, która jest imigrantką, obecnie mieszka w Berlinie i fotografuje ten świat imigrantów. Pokazuje ich portrety, ich sylwetki, ale poprzez te sylwetki, poprzez te historie chciałaby opowiedzieć taką bardziej uniwersalną historię tego, jak to jest być imigrantem w świecie, w którym funkcjonujemy, żyjemy obecnie, który jest światem podróży, przepływu, zmiany tożsamości, zmian miejsca zamieszkania. I wystawę finalistów Grand Prix zobaczymy na tegorocznej edycji. A kto zdobędzie tytuł? O tym już przekonamy się w Łodzi. Fotofestiwal w tym roku od 21 czerwca do 1 lipca, a więcej o tegorocznej edycji poczytamy na www.fotofestiwal.com. No i po łódzku państwo mówiła. Teraz będzie dla odmiany utwór instrumentalny, jazzowy, gdyż jazzu jeszcze nie było w dzisiejszej audycji. No i po raz pierwszy chyba ze smutkiem i wstydem muszę przyznać Piotruś Wojtasik, mój kolega z pracy, z którym kiedyś nawet przez radio graliśmy wspólnie, także my byliśmy w radiu we Warszawie, a on na trąbeczce swej grał z Katowic. Wybitny trębacz nasz. Nagrał wybitną płytę w roku ubiegłym, Tribute to Aquarium, z udziałem wybitnych muzykantów, no bo tu grają wszyscy, no i Leszek Możder, i Marek Kodziela, i Erik Allen, i Sebastian Soldrzyński, w ogóle kto tu nie gra. No więc na koniec pierwszej części utwór pod tytułem Tribute to. Thank you.